wszystkiego jak wyjechałem stąd pierwszy raz. Nie znałem niczego jak przyjechałem do wielkich miast. Widziałem odkąd przeszedłem wiele zmian. Tak, tak, tak, tak, tak. Ten tak. W lustrze to na szczęście ja. Z boku patrzą smutni jak to biała z ugryz. Wokół stado kundli, na co warczą kurwy. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Obywatel GC. Białasy nie wiedzą skąd jestem. Nieważne gdzie jestem. Z boku patrzą smutni jak to biała z ugryz. Obywatel GC. Gadam z VIP-ami, nie patrzę na buty. I mogą mieć Nike, i mogą mieć Gucci. Mogą być twardzi, mogą być goofy. Ja wiem ile warty jest umysł. Tak, bez lizania dupy stoimy dumni. Nie bratam się z dziwką. Co ty, a ty się wolałeś skurwić, możesz mieć Louis. Spierdalaj z widą. Oślepiam światła, jak widzę wiele, oni gasną. Ja się nie podpalam, no bo jestem z miasta, gdzie marzeniem było mieć kurwa McDonalda obok. 3800, tu była nafta, jest Słowacja obok. Ale się nie puszcza dziewczyny samej, żeby wracała nocą. Że to tylko zabawa, każdy truł nam głowy. Tak. Była mała szansa, że to siądzie tak jak rzut z połowy. Tak. Mówił mi biała, weź nie gadaj, tylko rzut z połowy. Tak. Zamknąłem oczy jak do spania, kurwa, rzut trafiony. Z boku patrzą smutni jak to biała z ugryz. Wokół stado kundli, na co warczą kurwy. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Obywatel GC. Białasy nie wiedzą skąd jestem. Nieważne gdzie jestem. Co o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Mówi kot kuler, ty słuchasz zbiórka z podwórka, Filip Kalinowski, cześć. Aktualny raport z G-Town już nas wszędzie słychać. I na szczęście to są fakty, już nie obietnica. To co robię dzisiaj to jest pchnięcie trochę życia. Te gry w mieście, które pewnie tak jak twoje trochę zdycha. Gdy spotykam ziomów czasem i się boję pytać. W kartotece odcisk, odcisk na psychice są w kredytach. Ty jakbym się modlił to nie o to, żeby poszła płyta. Bo już więcej mordek czeka, nie że ktoś tam pyta. Ej yo, nadal u nas woda tania, ale to nie moja droga. Stoję lekko nieruchomy na ruchomych schodach. Ziomki chcą być mili, mówią się udało to wam. Może to fart, może dwie dekady przygotowań. Może się wywar wygotował, ja chcę kupić spokój. W mieście gdzie jak QR czytam name ziomków z brudnych bloków. Rudy broku, balkon tylko fuj widoku. Ale zależy gdzie patrzysz, nie zawieszaj w chuj ni wzroku. W szarej strefie czyste ręce mniej. Chuj co można całe wezmę, ty bo nie chcę mniej. Istota nie chce rynku, nie że rynek nie chce jej. Mordo pogadamy później kurwa, no bo jeszcze jem. Najpierw trzeci brat i Bruno, czyli moi goście z zeszłego tygodnia i przedpremierowo utwór Obywatel GC, cała płyta God Bless GC pojawi się w najbliższy piątek na streamingach i nośnikach fizycznych, a później nowy, również przedpremierowy Biak i Kuzyn, czyli Jasny Obraz Ciemnych Czasów 2, płyta w przyszłym roku, wydaje mi się dopiero, ale singiel już niedługo, a chwilę temu pierwsza minęła, a my tu sobie dalej siedzimy i gadamy w przerwach też o właśnie rapie i o tym, że tak fajnie jest w ogóle w tym momencie i jeśli ktoś mówi, że jest niefajnie, to wydaje mi się, że słabo szuka. Mm-hmm. Albo nie ma dostępu do internetu. Albo ma niefajnie po prostu. Albo ma niefajnie. Tak, w ogóle też zapowiadając singiel z Messem ostatnio napisałeś, już nie pamiętam jakiego słowa użyłeś, ale takiego, że kochasz hip-hop. No, tak, tak, tak. No ja to jest to. Troszkę koło się zatoczyło, bo już swoje lata mam, ale czuję taką, wiesz, pamiętam bardzo w sobie takie mam żywe wspomnienie tego, jak ten rap oddziaływał w młodych latach i to wróciło, jakby nie zniknęło w sumie nigdy, ale jest mocniejsze takie, nie? Dlatego się cieszę też, że wracają takie rzeczy, jak na przykład puszczasz teraz, to jest, to nawet gadaliśmy w przerwie, nie? Ten brudny sampling, to jest super, że to wraca. No i ta niedoskonałość jest doskonała właśnie. I dokładnie o to właśnie tak. W tym chodzi. I też wydaje mi się, że po latach jakoś tak z perspektywy też patrząc na to już trochę jednak bardziej krytycznie na pewne rzeczy, które raperzy mi mówili, jak byłem małolatem i ja je przyjmowałem jako prawdę objawioną i pewnik, a dzisiaj sobie patrzę już przez palce na niektóre te rzeczy, to jednocześnie ten hip-hop, który został we mnie, to już jest ten czysty i to jest ta miłość i to, co mnie wychowało w tym wszystkim, większym niż muzyka, w tym, że nagle miałem tyle rzeczy do roboty w tej nudzie i czysta pasja. Ale też przez lata można odrzucić pewne rzeczy, które jednak nie, i zostajesz już z tymi tylko, z którymi chcesz zostać. A jednocześnie część pewnie względem mojego aktualnego miejsca na świecie i bycia rodzicem, bycia poukładanym dosyć człowiekiem powinienem odrzucić, ale jednak bardzo chętnie ich słucham, jak ktoś o nich rapuje. Ale jak powinieneś i nie odrzucasz, no to znaczy, że nie chcesz odrzucić, czyli zostają. Ale jest tak, że na przykład ewidentnie jakieś tam, no nie chcę jakimiś teraz konkretami rzucać, ale jakieś odnogi takie stylistyczne to podświadomie, przynajmniej ja, odciąłem, wiesz, z biegiem lat. No i jakby się zastanawiam na przykład, jak mógłbym czegoś tam słuchać przez jakiś tam okres w życiu, wiesz. No ale też może po coś już, nie? Tak, no na pewno po coś, ale wydaje mi się, że ja chyba nic nie odciąłem tak brzytwą Okhama i powiedziałem, że to nie. Ale na dużo rzeczy właśnie patrzę przez palce, bo jednocześnie jest to taka forma wypowiedzi, która lubi zło, lubi agresję, lubi brud, lubi zachowania aspołeczne i pewnie inaczej się zupełnie tego słucha, jak ma się lat 14 i bierze się to bezrefleksyjnie i się uważa, że każde to słowo to jest prawda objawiona i ktoś tak żyje i długo o tym gadałem z PZ-em do tego filmu, który się ukazał jakiś czas temu na Kanal Plusie, że właśnie to jest taka forma wypowiedzi, która to wszystko kocha, a jednocześnie dorastając i gdzieś lokując się w tym życiu już w bardziej poukładany sposób, to być może właśnie to jest bezpieczna rzecz, którą można zrobić. Założyć sobie słuchawki, posłuchać Einacht Sieben, obejrzeć klip, jak chłop macha karabinem i substancjami nielegalnymi. No tak. Czyli każdy gdzieś tam dąży do tego swojego mroku, nie? Który ma w sobie, a będąc młodym człowiekiem, tak naprawdę tak czuję i gdzieś z obserwacji, że duża część osób młodych chciałaby się może tak po prostu przez chwilę poczuć i dlatego ten rap jest takim buforem z tym takim z czymś nienamacalnym trochę, że nie można tego dotknąć, ale w sumie słuchając to, jesteśmy częścią tego gangu trochę. Dokładnie. Jesteśmy uczestnikiem tego, no i to jeszcze interpretujemy ten tekst i on w sumie jest, no kurde, w sumie jest o mnie trochę, nie? No. I chyba to jest ta cała magia tego. I wydaje mi się, że w tym takim demagogicznym podejściu, które czasami się pojawia, że to deprawuje młodych ludzi, pamiętam jak po kilku jakichś tekstach, które pisałem o różnych takich raperach, raczej spektrum tego bardzo ciemnego. Nie lubię słowa patologicznego, więc go nie użyję, chociaż już padło, ale tych bardzo ciemnych rejestrów. I żeby, ponieważ nie jestem ani terapeutą, ani streetworkerem, ani człowiekiem, który ma warsztat i narzędzia, żeby mówić nie, to nieprawda. Mam swój anegdotyczny przykład. Słuchałem całe dzieciństwo black metalu i później gangsta rapu i wyrosłem na człowieka dosyć poukładanego w świecie i jednostkę gdzieś tam społecznie wydolną. Ale wydaje mi się, że jak rozmawiałem właśnie o tym z terapeutami, to oni mówią, że to jest tak pięć mniej więcej rzeczy, które prowadzą do zachowań aspołecznych, i media, czyli też sztuka, muzyka, to jest dopiero piąte miejsce i że te cztery muszą być wcześniej niespełnione, żeby kogoś odpaliła ta iskra. No a wtedy ta iskra chyba może być wszędzie, nawet w muminkach, nie wiem. No coś w tym jest. Faktycznie, jak tak się też zastanowię z perspektywy swojego, jakby, nie wiem, losu, to też zawsze interesowało mnie ten mrok taki w muzyce. I w pewien sposób ten mrok, który słuchałem i gdzieś tam próbowałem za każdym razem to zrozumieć, on mnie oczyszczał w pewien sposób. Więc zgadzam się w 100% i też jak mam problemy ze snem, no to słucham black metalu, jak nie mogę zasnąć. I faktycznie zasypiam. To jest dosyć ciekawe, że jestem w stanie totalnie się odciąć przy blacku, nie? Okay. No dla mnie to zawsze była terapia jakaś gniewu i różnych rzeczy, które we mnie były, ale jednocześnie mam teraz, będąc, odbijając piłeczkę, wydaje mi się, że trudniej jest robić rzeczy ładne, pozytywne, piękne, że te ciemne rejestry łatwiej w sztuce naszpicować. Wydaje mi się, że te ładne rzeczy są w pewien sposób udawane. No dobrze, tutaj całe to wejście bez podkładu, więc każde słowo dużo bardziej wybrzmiewa. I to może dobrze właśnie pasowało do poważnych kwestii, które poruszaliśmy, ale przynieśliście trochę utworów, których aktualnie słuchamy, więc zacznijmy tego słuchać. Undeniable, set reliable, viable contacts. Death before dishonor, reliable contract. Can't kill me, I was born dead. A fetus in a warm bed. Feed my children a little nipple up off a warm breast. Mary Magdalene with the ease of my flow. I give them life just so I could bleed at my show. Femininity twisted in with a prom conscious. Aligned prophets, praise to Allah, divine goddess. The birth of everything and yet the killer of all. Life redundant, I let the liquor fill up my car. Now you take the wheel and dip, fill the wheel with illity. My intimate flaws are innocent, indigenous on the internet. I'm clearing paths from my past destruction and vast eruption. I'm pulling man's and mass consumption. I'll give a bitch the holy grail while she tickle my toes. Too important for the work, won't even fickle my woes. Drip on my clothes, illegitimate and pull the stick on my foes. I hit the switch and pull the flip on these hoes, yeah. Too guilty to ever confess. I lay the naked bodies exposed to the elements and call it sundress. Enduring until my unrest, but I'm engineering a program, moving the needle till it's uproot. Can he connect with Kung Fu Benny the Jet Rodriguez? I give him my life, give him my fetus. I pick up the mic, tell where the beat is. My brown skin is right, tell him they need us. Yeah, this ain't nothing new for the bitch. It's just a thought, another move for the switch. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl used to say all the time, say, beautiful day to die. And I guess it is a beautiful day to die. Spółka. lit. My brothers here to rush my tooth, dust and boot, and dirty, dirty backs with a crew. It was just me and my boot, Nike ticks and track suits. My chick loved the way that I move, plus my tattoos bruised through a broken interior. The cracks blew out, now that the hope was inferior. It's a new era, a new world order. Sorta like De Niro or Pacino in The Godfather. A rich porter rapping horrorcore. Carried here like a sauna, cause we wanted more. Travel four deep in the Commodore. At 14, doing stick-ups in the corridors. Rob yours for the dollar bills. Getting thrills from the smell of it. Got this caramel complexion, honey, hugging my melanin. I love it like the feeling when she's sucking my dick size. I rise to the sun, plus you say that it feels nice watching. She's on the telly, kick my feet up on the dashboard. Selling anything at 17, if you ask for it. I'm like Flash Gordon, quick around the axis. Figure of chains and bloody stains hit the mattress. And that's what happens when the money dirty. You leave a sour taste, funny like my stomach churning. A reoccurring dreams, I'm out serving a fiend. 7:30 vision blurry cause I'm burning some weed. Ah shit, I can't see, please. Her lights on, sing like a bee, but she bite like a python. Love wrong, it's a force of nature. Sometimes I wonder why I'm bored when I fornicate her. Is it too late to start again, baby? Take me back to 98 when I was just a baby. Save me from the heartache and pain, please, baby. Take me out the game, clear the rain, baby. Cause sun turn shade, let love turn hate. Another son die, another mother out awake. A brother that cries and a brother that's scared. A lover telling lies, ain't a lover that cares. Cause if she really cared for me, would she really cheat? I know I'm just prepared for it, would she ever leave? A piece on a chessboard, I was just a pawn. Said she won the best for me, left and went upon. My feelings dead and gone, or maybe never there. I'm praying to the Lord, but the devil's in the air. Cause life ain't fair, so fuck it, order ain't sweet. My only fear of death is the karma that I meet. For lust, greed and jealousy, envy and deceit. These friends will turn your enemy when them you don't believe. And actions speak tenfold, words are just porn. News like a sex doll stretched out and torn. Shit, I've been around for a minute now. I had to sit myself down and pick a different route. Thinking about the lifestyle I live, the tough times I had, the crimes we'd commit when God turned his back. The bad's past, son. What is left is a future, my mama told me. But I'm holding on to memories, glue stick on my black heart just to keep it together. Cause when Kima passed, I knew the days would never get better. Never ever, fuck it. Najpierw Vel 9 i Mary, później Lights Off i Benny the Geek. The Greek. Greek. Greek. A, dokładnie. To nieznana mi postać. No. Może coś wspomnisz o nim? Dużo nie wiem. Wiem, że to jest australijski underground. Bardzo mi się podoba brzmienie języka, akcent. Z trzy. Tam jakieś różne słyszę w tym. No, głównie dlatego, nie? No taki... Prawilnie brzmi. Tak, tak, tak. W ogóle ciekawe to było, jeśli chodzi o akcent, że wręcz kilka bym tam gdzieś, tak. Jak zaczął, to prawie po niemiecku. Dokładnie, no. Ciekawe, no. A Vel 9? Kobieta jest z Kanady, stamtąd pochodzi, a normalnie siedzi w LA. Jest to raperka też podziemna, staje się coraz bardziej gdzieś tam popularna i wydaje mi się, że daje jej jeszcze tak roczek i będziemy jej wszyscy słuchać. Ja to czuję. No, jest bezkompromisową kobietą, która się nie boi mówić jak jest. No i wyjątkowo dobre bity, gdzieś tam przypominające trochę Alchemista, ale nie jest to Alchemist. I z tego co się orientuję też, no szuka gdzieś tam też bitów, które no są od takich zipów, którzy nie są znani. Więc gdzieś tam z tego co się orientuję, są otwarte gdzieś tam wrota do niej. Kurde. Słałeś już coś? Do it. Nawet mam jakiś kontakt już. No, bardzo dobrze, tak to trzeba robić. A to teraz takie proste pytanie, ale dla mnie zawsze ciekawe, bo w tym bezmiarze muzyki, którą w 2025 roku można sobie włączyć i zanurzyć się na najbliższe 7 lat w Etiopii lat 60. albo w jakiejś mikroprowincji RPA współcześnie, to jak szukacie muzyki, jak znajdujecie nową muzykę dzisiaj, to dla mnie człowiek to najlepszy algorytm i jak ktoś poleci, a nie poleci właśnie twór zaprogramowany, to zwykle są dla mnie ciekawe rzeczy, żeby grzebać dalej. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście ta stara szkoła, właśnie ziomek ziomka coś usłyszał i gdzieś tam dostaje po prostu, no, SoundCloud bardzo mocno cały czas, Bandcamp, ogólnie takie chyba, no, może niezbyt popularne wśród mainstreamu platformy, chociaż chyba jedyne w Polsce... słuszne platformy. Tak, ale chyba w Polsce one nie są jakoś tak wielce popularne, bo reszta świata zdecydowanie bardzo mocno korzysta z tych platform. No ale wiadomo, no też te streamingi, o których nie powinno się mówić głośno, no też no dają bardzo często świeżynki z totalnego całego już świata, więc jakby też nie narzekam i nie disuję tego, że jest to jakieś złe. Oczywiście jest względem dla artystów, oczywiście nie jest to korzystne dla nas, bo my nic z tego nie mamy, ale faktycznie jak tam się zrobi jakiś fajny algorytm, o który się dba i podlewa go fajnym, dobrą wodą, no to można coś tam faktycznie, coś ciekawego znaleźć. No. Wydaje mi się, że to jest sedno tego, że jak ktoś już wyrobił sobie pewien gust i przegrzebał trochę płyt i o ten algorytm dba, to zupełnie inaczej to działa, bo kogoś, kto włącza Spotify i ma ląduje na gruncie zerowym i tylko dostaje to, co jest mu polecane, a nie ma nawet co tam wrzucić, bo ma, nie wiem, no lat 12 i zaczyna świadomie słuchać muzyki. Jestem bardzo ciekaw w ramach eksperymentu, co by tam było. To jest dobre. Bardzo dobre. Faktycznie. Też oczywiście powiem to jakby o innym radio, ale zagranicznym, no to na Worldwide FM, NTS Radio, też BBC Radio, też w ogóle z Londynu, bardzo fajne stacje, tak, tam naprawdę też no kopalnia wiedzy w sumie. I dużo, i też fajnie prowadzone są te ich kanały, że są też kategorie, można to sobie posłuchać i w sumie chyba bardziej polecam niż te platformy streamingowe. To tam szukać, o. A ty gdzie znalazłeś Benego de Grieca? Benego? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Na bank to mi gdzieś wyskoczyło, ale ja mam taki swój mały rytuał, nie jestem takim szperaczem. Bardziej jadę po ksywkach, jak mi się coś spodoba, to sprawdzam więcej, tam się pojawia jakiś gość, jakiś producent, sprawdzam producenta i na przykład jak jest pogoda trochę lepsza, to sobie w tych okresach bardziej letnich wychodzę na koszykówkę, tak samemu porzucać, bo tam z ludźmi nie mogę grać, bo muszę dbać o ręce, więc sobie rzucam, czytam na drążki i leci mi jakaś playlista i po prostu pomijam to, co w ogóle, i też jak mi się fajnie rzuca, no to jest fajnie. I w ogóle to przenosi mnie mocno w te czasy, kiedyś grałem w koszykówkę i też to idzie w parze dla mnie z rapem. No i kurczę, nagle na tym boisku jestem pół godziny, godzinę i się czuję tak jak tam 25 lat temu, nie? I wtedy jest dobry, znaczy raczej dobry kawałek. Ale ta koszykówka w ogóle była przecież w tamtym momencie tym szóstym, siódmym elementem hip-hopu z chyłku lat 90. No tak, bo to były elementy, że break i wszystko. Tak, ja pamiętam mixtape And One, takie streetballowe, to ja zgrywałem sobie na kasetę magnetofonową numery z tego, o właśnie, WS prezentuje bluzę And One. Dokładnie. No ja. No tak, no i więc ja to w ten sposób bardziej, ale też jakieś live'owe historie, że czasem, tak jak mówiliśmy tu o radiach, to też jakieś takie, no nie wiem, kanały, gdzie są fajne live'y, jakieś, nie wiem, Kexp albo Live from Basement, już tam jest tego sporo, nie? W jakichś różnych konwencjach i czy tak jak... No Jezus, mam zaciach z tej księgarni, wiadomo o co chodzi. Tiny Desk. Dokładnie, no i po live'ach też jacyś artyści mi wpadają, nie? No dobrze, teraz będą artyści znani i lubiani na zbiórce z podwórka i miasta na mapie, takie obok Nowego Jorku. Shit ain't changing like I want. Life ain't changing like I want. I ain't changing like I want. Change ain't gonna come. Saying what I want. Staying out the front. Paying for the time. Paying for the fun. Praying made me numb. Destroying made me numb. I ain't changing like I want. Change ain't gonna come. Introducing a bad bitch in a baggy shirt. You don't know me, ho, I'm an introvert. Sometimes I wanna fuck, sometimes I gotta learn. Right now I'm trying to grow, you gotta hit the curb. These feelings took years to translate from the waves and frequencies of the words I'm trying to say. I don't surf, I don't skate. I'd rather train with my hands on my waist. Way up. Way up. We about to go way up. You You looking at me like I owe you something. This nigga a joke like Bozo or something. These bitches is faker than Instagram. You don't like me, you just liking something. They see me out here like Chipotle, but I'm looking like a roti. Rolled up with this booty rotating, got my body swaying slowly. Say my name, suddenly she be acting friendly. JP, JP, in your dreams, why they gotta envy? Way up, now it's time to go way up. I counted my way up, left some niggas on my way up. Way up, now it's time to go way up. I counted my way up, left some niggas on my way up. Pussy, pussy, pussy, pussy, only the jungle don't hug me. Now we eatin', playin', hooky. Baby girl vegan, but she can still cook me. Book me, book me, book me, book me. Then I get back to my bookie. Second guess me, overlook me. Come and press me, leave me shook. I've had a heart until you took it away. I'm in Belgium off the Brussels sprouts. Better brother in a little sauce. That's some bacon, do it, piss you off. But the cake is just too fucking soft, way. And the weight is just too fucking soft, say. Clean the plate and then you taste the raw, ay. To go way up, way up, way up, way up. Niggas about to go way up. Najpierw Griselda z 50 Centem City on the Map, a później Way Up, China i Jungle Pussy. I znów poproszę o trzy słowa. O Boże, ja się zawiesiłem. A co leciało ode mnie? West Side Gun, a. Conway the Machine i Benny the Butcher. No tak, to jakby... A co tutaj powiedzieć? No nie wiadomo, to Buffalo tak dali na tą mapę głośno i twardo. No wspaniały to jest. No wspaniały to jest, to prawda, zgadza się. I okładka zajebista. Oni w ogóle to jest jakiś ten, z zupełnie nowego ducha tchnęli. I co jest ciekawe, że dziady właściwie. I to jest taki rzadki moment, gdzie jednak ten rap kocha młodość i dużo tych rzeczy jest przesuwane przez młodych ludzi. A zdarzają się takie momenty. Pamiętam ten moment w Polsce, że Hevra, Problem i Syny 3 w tamtym momencie dla mnie najświeższe rzeczy te 10 lat temu. Sami panowie już w latach trochę posunięci. Tak. I Griseldziaki też wyczekali swój moment, tyle lat siedzieli w Buffalo i handlowali towarem. Warto czasami, zdecydowanie. No tak. No. To też twój case trochę. Że ja jestem stary? No nie to, że jesteś stary, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, no tak, ale ja cię usłyszałem po raz pierwszy rapującego na Polsekam, czyli... No tak, bo tak było wcześniej, no bo to tak było. A to już kiedyś gadaliśmy, że jakby wcześniej, ja byłem słuchaczem aktywnym, tym, żyłem tym wiele lat i nie wiem czemu, nie byłem w stanie nic złożyć. Może jakieś takie miałem myśli, jakieś próby, ale to było, wiesz, nie czułem tego. I musiałem chyba gdzieś... się uporać z samym sobą i stwierdzić, że ja mam coś do powiedzenia i wiem, co to jest, żeby dopiero coś tam próbować nawijać. A że to było późno, to taki przypadek się trafił. Bo Polsekam pierwszy to był 20. Rok? 20. 5 lat temu. 5 lat temu, no. To wcześniej to mam jakieś takie nawijki pierwsze, to To na nielegalu. Nielegalu, no. No wszystko jest na nielegalu cały czas tam. To może to jest dobry moment, żeby o rapowaniu pogadać, chyba że chcesz jeszcze o trzy słowa o Chajnie, bo o to produkowaniu. Jest ważna postać. Jeśli chodzi o Chajnę, no to jakoś tak się złożyło, że w sumie kobiety tutaj puszczam i w sumie ten kobiecy głos w rapie uważam, że jest bardzo mocny i Chajna jest taką osobą, gdzie warto zwrócić się jakby i posłuchać jej muzyki. No niestety nie ma jej z nami już, więc tak czy siak muzyka pozostaje i zachęcam wszystkich słuchaczy do poznania tej artystki. Ja również jak najbardziej bardzo żałuję, że nie byłem, jak swego czasu była w Polsce i no niestety to już się nie powtórzy, ale można słuchać tych płyt i jak wspominaliśmy o tych ciemnych rejestrach, to jest tam ich bardzo wiele, chociaż wspomniany utwór się nazywał Way Up, ale to też można rozumieć na dwa sposoby. Ale wracając do rapowania, jestem ciekaw twojego podejścia aktualnego i tego, że wcześniej, jeśli bity zwykle dostawałeś od Luxona czy od TLT, zresztą obu panów pozdrawiamy serdecznie. Pozdrow. To coś się zmieniło w procesie pisania? Jak działasz aktualnie? Mi się wydaje, że ja to lepiej robię. Po prostu chyba tak technicznie, jak już tak składniej, to wszystko mi się pisze. Ale w procesie, nie wiem, nie mam żadnego systemu, nie? Czasem w kawiarni coś piszę, czasem piszę coś, wiesz, wieczorem sam, jak jeszcze, kurde, siedzę już w chałupa, śpi, pies tam chrapie, to coś piszę, a czasem w ogóle w samochodzie coś na dyktafon sobie jakieś parę złożę strzałów. No i inspiracje fajne łapię. Czasem się, mogę to powiedzieć, że zatrzymuję się czasem na momentach, na których zaczynam się zastanawiać, czy ja w ogóle chcę to powiedzieć, i clearuję parę wersów, bo zauważyłem, że się zapędziłem w taki rejon, że w ogóle nie chcę, to nie jest warte, żeby o tym mówić. Kiedyś tak bardziej pisałem tak wszystko, nie? A teraz tak trochę mam takie ramy, że co jest warte powiedzenia, to chcę napisać. No i część rzeczy jest w szufladzie i na przykład niekoniecznie uważam, że powinno z niej wyjść. I to jest też takie coś chyba w miarę z czasem, co mi przyszło. Że na przykład mam jeden tekst, który uważam, że jest totalnie za smutny, nie? I może kiedyś, ale no i takich mam parę przypadków, wiesz. Czy jakiś taki filtr sobie założyłem większy. To też ciekawie dialoguje z tym, o czym gadaliśmy, i z jednej strony z tym późnym startem, a z drugiej strony tym początkową tematyką, o której rozmawialiśmy, że też wydaje mi się, że wraz z czasem słowa nabierają większego znaczenia w życiu. I no że... tak. No to jest właśnie to, nie? Że te pancze takie, kurcze, naprawdę złote pancze, nie? Że ten czemu to jest tak proste i tak zostaje? No właśnie to jest to. Ta selekcja tej treści i tego sedna plus flow, plus głos, no to jest, kurczę, trudne, nie? Tak mi się wydaje, że jest sporo pewnie ludzi, którzy tak, no umieją rapować, wiesz, i na pewno umieją, a no ze mną to nie zostaje, bo tam nie ma tego czegoś, nie? I tak i na pewno po czasie widzę, że w części tych kawałków też tam uważam, że trochę bullshit tam nadaje, że mógłbym to bardziej okroić, nie? Takie chyba z jakiejś takiej zdrowej krytyki nabrałem do tego wszystkiego, do siebie. No bo to chyba po prostu im jest się młodszym, tym mniej ma się tych filtrów i po prostu też wszystko, co się przeżywa, to można opowiedzieć, a później te słowa... Później są się takie... zastanawiać, kogo to obchodzi. Dokładnie. No albo tym filtrem jest wytwórnia. No, ja akurat w ten filtr do końca nie wierzę. Ale wjechał. No tak, no. Co zrobić, no? Ja bym nie chciał, żeby tym filtrem była wytwórnia, szczególnie duża, bo duża wytwórnia chyba aktualnie chce szybkich pieniędzy. Chyba zawsze chciała szybkich pieniędzy. Ale życzymy powodzenia. Ja tak, życzę powodzenia, ale słucham zwykle tych rzeczy z mniejszych wytwórni, szczególnie w kraju naszym nadwiślańskim. A jak się odezwałeś do Wachy, żeby nagrać razem numer, to co cię złapało w jego rapie? No chyba ta ulica, no. Chyba ta ulica i przede wszystkim barwa głosu, bo dla mnie tu bardzo mocno oddziałuje głos ludzki, który cię jakby przenosi w dany stan, który jest w tekście, albo jest dany utwór o czymś, i ja czuję się uczestnikiem danej sytuacji, która jest opisywana jakby w tekście, w utworze, i no ta prawda, no jakby tutaj jakby wiedziałem, że nie ma ściemy, no, że nie jest to wymyślona jakaś postać, która robi to, nie wiem, z przypadku albo z zajawki, bo inni to robią. No, po prostu taka szczerość. Wiedziałem też, że Wacha, no, gra na gitarze i gra w różnych też zespołach i tak dalej, ale jakoś nie mieliśmy okazji grać w zespole, jako w muzycy. No, w twoim musimy wypadku coś, to bardzo dziwne. Chyba... Musimy coś w ogóle wykminić w końcu no, z tym, nie? No właśnie, może... Trzeba coś przejąć jakiś, nie wiem, do jakiś taki do... i to taki dobrze koncertujący, żeby był, dokładnie. Nie? No, no w sumie... Porządne stawki. Dokładnie. Dobra, sorry. Nie, no to bardzo jest rapowe. I taki takeover jamański. Może to teraz, słuchaj, może to jest właśnie ten czas. Kamień węgielny dopiero, pod przyjęcie zespołu. Wiesz, musieliśmy pogadać ze sobą, wiesz, 2 lata, żeby dopiero dojrzeć do tego momentu, nie? Ej, robimy kasę teraz, tak, dopiero tak. Teraz. No i wydaje mi się, że w sensie czuję to na zasadzie takiego jakiegoś przekazu myśli, chyba tego, co chciałem może usłyszeć, bo ja też z jednej strony no nie potrafię w ogóle pisać tekstów, chociaż czasami staram się gdzieś nawet mam jakieś notatki, które sobie sam gdzieś robię, ale nie mam na tyle odwagi, żeby to powiedzieć gdzieś dosłownie gdzieś w eter. Waha jest tą osobą, która to mówi w eter, więc jest takim gdzieś tam może przekaźnikiem i moim językiem, który gdzieś tam siebie w tym słyszę. O, totalnie. O. No proszę. Proszę, ja ciebie. To ładne i to chyba zostawię już bez żadnego komentarza. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to jest jeszcze ta pewna omawiana przeze mnie często na zbiórce z podwórka filmowość i ty potrafisz czasami złożyć tak kilka słów, nawet w bardzo prosty sposób, ale w taki, że mnie zaskakuje i mnie chwyta i tutaj gadaliśmy w trakcie poprzednich 2 utworów o Alchemista rzeczach no. I to jest dla mnie taki ważny walor rapu, który gdzieś mnie zabiera po prostu. Ja z głową w głośniku, a ląduję w zupełnie jakimś innym miejscu i aha. To jest coś. No. On w ogóle też mówi, że najbardziej się jara w robieniu bitów, najbardziej go jara to, że on w ogóle nie wie, w jaką stronę, gdzie on zląduje. Że on zaczyna od czegoś, a ląduje w ogóle totalnie z drugiej strony, wiesz, globu, nie? Z muzycznego. No typowy producent, który nie robi na zamówienie. No, nie? Że on po prostu... No nie wiem, no też jestem jego fanem. No, ale prostu. Jako słuchacz to z raperami też tak mam, że jakby fajne jest, jak coś jest zaskakujące, takie nieoczywiste, nie? Zaczyna się już, pewnie wiesz co będzie, o jakiś wchodzi tam powiedzmy pierwszy wers, będzie drill, a to nagle przeciąga słowa, coś się zmienia, to jest w zasadzie dlatego chyba kocham muzykę też, że ona nie wiadomo gdzie zabierze. Tak, to, że ten azymut gdzieś niby znamy, a jednak tutaj w tym zakręt jest w inną stronę, no a skoro Alchemist, to tutaj też przez was wybrany, tym razem Pomarańczowa Wioska, odwiedzamy. Time to bring them out. Been taking in the cut with the touchscreen. Ooh, I might take a drive to Monterey to go and cool out. I got old money for real. And some new guap. I had to separate from a few. They moving too hot. So much money on my schedule. I ain't got time. Out in Detroit eating fruit with a top model. Coupe, no rims. We some gentlemen. We got many M's. Don't belittle him. Hit the steam room and then I talk percentages. Orange juice in the bagel, I got different businesses. I did it all, no assists. Who went hard like this? I went to Rory, drop 6, nigga. I paid cash for it, got the D for it. You just thought I had it. Come on. You know I'm smarter than that. I hit the booth and then I slaughtered the track. You niggas gotta relax. Look, I do this shit in my sleep. It's just normal, you can keep the receipts, my nigga. Just had it. Living, working, trying for a better day. You should probe me. You can be my baby. Pull up in that thing like skirt, skirt. Don't worry about me, I make it work. You can see it in my eyes, I didn't come to play. Yeah, yeah, yeah. woke up in the morning, I was joining, caught a bottlenecking. Wrote a record, hopped up in the shower, thank a lot for blessing, die connecting. I be manifesting, had to apply the pressure, civic Tesla, always with the bestest, had to break for breakfast. Slid through traffic, game of Tetris, little effort, curbside, service on bourbon, from the higher crevice, upper echelon, I done rose from the lower thong, so I focus on getting sums, I'ma grow the funds, let moving me move right along. I'm a don, slinking versus palms, call me Diddy Combs, I'm a bad boy from the slums, slid to the store, had a masseuse, baby blonde, I was in a dose, something is close, avion, might hit a lick, setting the mix, itchy palms, money coming quick, light up the rest, heavy on, gotta keep it on me, sunny or stormy, I'm man at arms, master of the universe, pen a verse, then I'm gone. Living, working, trying for a better day. You should probe me. You can be my better. Pull up in that thing like skirt, skirt. Don't worry about me, I make it work. You can see it in my eyes, how they come to play. Yeah, yeah, yeah. Sliding through the trade shit. Fuck around, talk to motherfucking mink on, I mean. It's a nice ass day. Don't you the good kind, they come back every time. Straight up. Man, Slum Village. I had to get the fuck out of Dodge. The spot got hit. The only person I can think of is Jorge. He can make all this disappear. But I can't believe this shit. Fuck. Rest came in hello. Fuck this girl involved. Big range ain't no Volca. Big chain, this ain't choke on shit. She like when her neck get choked. I know that her boyfriend knows. You told why I lies out cocaine. I know that her boyfriend knows. You told why I cocaine. She hate when a man get home. You can't come in here, yeah. You can't come in here, huh. You can't come in here, You can't come in here. You can't come in here, You can't come in here, You can't come in here, I got girls in here, I got jazz in here, I can sew in here, Suck a gel in here, Got bars and scales in here, Michael Phelps in here, If I cheat don't tell in here, You don't know about rats, Hit no squares at Madison, and live for Rennie and a Radisson, My girls like my passport, they both tied it though. Rats came in hello, fuck this girl on Vogue. Big range ain't no Volca. Big chain, this ain't choke up. She like when her neck get choked. I know that her boyfriend knows. You told why I lies out cocaine. I know that her boyfriend knows. You told why I cocaine. She hate when a man get home. You can't come in here, You can't come in here, You can't come in here, You can't come in here. You can't come in here, You can't come in here, You can't come in here, Larry June i Alchemist, Orange Village, tam jeszcze Slum Village gościnnie, no i przepiękny ten beat, tutaj wszyscy się rozpływaliśmy, bo to nie jest moja ulubiona płyta Alchemista z raperem, ale... Ale beat przedni. Przedni, to prawda. No i później Fimigeru i Vogue. I to też cała ta brytyjska fala w tym momencie, to się ważne rzeczy tam dzieją. A ja przestałem już pytać w pewnym momencie raperów, którzy tu przychodzą, czy by nie mieli ochoty czegoś zarapować, a tutaj się okazuje, że Waha jest tym człowiekiem, którego nawet nie trzeba pytać do końca, a już zachęcać na pewno, więc wykonaliśmy tutaj spontaniczną hip-hopową szybki akcję. Manewr. Bardzo szybki manewr. Beat sending. Beat nie taki szybki, bo widzę, ile BPM-ów ma wpisane od razu. No i 78. Zróbmy to. To jest pierwszy raz na zbiórce z podwórka. Bardzo bym chciał, żeby to się działo częściej i to odezwa do przyszłych wszystkich gości. Nie ma co się wstydzić, trzeba rapować. Tak jest. Ej, yo. Waha. 2025, zbiórka z podwórka. Ej, Oczy tuszem permanentne. Napęd Walkman, żelpen za Max Factor robił kredkę. Yo. Bałem się ich jak byłem dzieckiem. Można głośniej bit? Oczy kąciki, kropki, kroki, palić wrotki czy być zwierzęciem. Berek i bloki, wyrwać czerep, ej, albo szybkie skoki. Aha, ta, zemsta nadejdzie. Ostatni zaśmieje się, zasiążniwia się ciernie zebrałe, teraz rzucamy z membra. Ej, gangi jebie narzędzia i czyjeś przestępstwa. Patrzę w oczy na testa, nieważna konekcja. Drgają membrany jak epilepsja. Oczy potem latać, najpierw skoczyć, lepiej kończyć albo zrobić skok. Koty kręcą tu jak motyl, loty wypisane to na czole mają tak jak Kodak Black. Patrz mi w oczy, nimi uciekam nieraz. To nie zespół Hornera, to klatki złych chwil jak screen, koszmary sny jak Mikmik. Mielą mi panie jak Windmill, wkład tandeta ten bling bling. Szmira padaka jak cinci. Być sobą lepiej od innych, kocham bity linijki. Już nie linie, szoty i pilcy, jebać złe wybory, jebać pomyłki. Przechwałki, komitywy, 2-4 lokale na willi. Samary pseudo kokainy, jej shorty czy tam jej stringi. Oczy potem latać, najpierw skoczyć, lepiej kończyć albo znaleźć lek. Koty mają pył na skrzydłach, tu jak motyl kręcą loty wypisane, to na czole mają tak jak Kodak Black. Dookoła tylko syf, puste typy, manekin. Smażę pancze, helski czyn, macham Barbie jako G. Sobą tylko tu chcę być, 2-4H tylko dziś. Mój los to jest chudy byk, życie słowa bass i beat. Weź, siądź, powiem ci jak mi mija dzień. Dzwonię do typa po glade, on pali Jana, on pali Jana, on pali Jana jak jazz. Weź, znowu przerabiam ten case, niczym Mandeli efekt. Nie mówię do ciebie mate. Deal, man, miesza zapachy jak Oriflame. Pikawa może ci zejść, miękko na rzeź. Goni po 5, Mateo Yellow nie flex. Bank, roll, nie rusza mnie, to powoduje tu stres. Chciwi na hajs, chciwi na high. Brick, brain, kopię jak topy na łeb. Nie słyszałem bitu prawie w ogóle, więc było jak było. Ale rapujcie tutaj, ludzie, dobrze. Ja przecież nie umiem, a robię to. Pierwszy raz na zbiórce było rapowane i tutaj wieszamy tą poprzeczkę. Teraz będziemy sprawdzać, kto przeskoczy. A my będziemy już słuchać też. No, trzeba. To jest chyba taki ten pozytywny challenge. W internecie nie, są no, ale, niepozytywne. Ale ja wiesz co, ja, bo to jest challenge. Ciekawe dla mnie, że ludzie nie chcą, bo czasem na przykład oglądam wywiady w samochodzie, wiadomo kogo, i tam jednak rapują chłopaki, ale też nie? Niektórzy. Niektórzy freestylują, a że niektórzy nie. No, okay. Większość nie. Większość nie. Tak. To jakoś może ja tak trafiałem, że... Ja z Winicjuszem nieraz o tym rozmawialiśmy, że ogrom polskich raperów nie chce rapować. Ja rozumiem, że ktoś może nie chcieć freestylować, nie? Ale na przykład tekst, to czemu nie? Jak rapujesz? Mi się wydaje, nawet jakiś taki już istniejący przecież to się kawałek. Coś jakiegoś takiego dziwnego stało wraz z przyjściem telefonów, nagrywania, rejestrowania i tego jakiegoś takiego strachu, że się ośmieszę, ktoś mnie oceni, wypadnę. No to niech ocenia, no to no wolno, człowiek. A myślałem, że powiesz, że wraz z autotunem to przyszło. Że ludzie nie chcą, bo znaczy, ja bez tuna nie chcą. Ja chyba wiem, skąd to się wzięło, bo w sumie ta nowa fala muzyczna po prostu śpiewa numer już z nagranym tekstem, który leci w tle i wydaje mi się, że chyba ciężko nagrać do instrumentu, w sensie zarapować do instrumentala, więc łatwiej jest. Ale wiesz, to ta cała szkoła, co gadamy, Conway, to Buffalo, to oni są totalnie właśnie w opozycji, bo to się stąd wzięło, że gadaliśmy o tym, że on nie, w takim programie to on siada i to trwa 10 minut i on się nie zatrzymuje, nie? Jak i to jest freestyle i to jest przekazem, nie? Ale jednocześnie da się nawet autotuna podpiąć, bo pamiętam, że jak chłopaki z Mossateku przyszli do mnie jeszcze do Nuance'a, to normalnie no, rapowali z autotunem. Po drodze podpinamy wtyczkę i jest. Dokładnie tak. No, zachęcamy do rapowania, bo wydaje mi się, że raperzy powinni rapować. Tak by wypadało. Więc bardzo cieszę się, że tutaj rozdziewiczyłeś mikrofon na zbiórce I powoli czas nas zaczyna gonić, więc chciałem was jeszcze podpytać o jakieś takie najbliższe ruchy, domyślam się, koncertowe. Czy będziecie grali to na żywo? No coś by się przydało. No chętnie. Ja tylko muszę powiedzieć, bo to jednak leci ten beat, to jest MVP Milo. Mm. Mocny zawodnik. Tak, to prawda. W sumie nie wiem, czy mogłem go tu puścić i użyć, ale myślę, że tak. Myślę, że to jest hip-hop po prostu. Potem przypilnuję, żebyście wykasowali. Cichutko było, w ogóle nie było słychać. Fajnie by było coś zagrać. Czy możemy puścić. Jak to zrobić, żeby coś zagrać? No wydaje mi się, że... Musisz tam Filip coś ogarnąć. No właśnie. No tutaj odezwa jest puszczona w eter. Ja coś tam mogę zakombinować swoimi kanałami i coś trzeba, wymyślimy. Trzeba po prostu to zagrać, no na żywo, no bo bez tego nie ma tego chyba przekazu. No a ja chętnie. Się przekaz. No. No ja też chętnie. No to dojdzie do... Jak już są dwa głosy na tak, to dojdzie do skutku. Ja dokładam trzeci, to jest trzy do razy zrobienia. Tak, trzy razy tak, dokładnie. Spirometria w najbliższy piątek trafia? No znając te dni premier digitalowych, to chyba tak. To chyba będzie w piątek, no już wszędzie w digitalu. Płytkę można, fizyka, cały czas zamawiać. Shaped by Society. Zapraszamy, oczywiście. PL chyba. PL, bardzo fajnie to wszystko wygląda i... Tak, i bo fajnie, w ogóle ta płyta jest zajebiście wydana też. Tak. I jest super tam graficznie i od tej strony. Wszystko siedzi. Tak. Już dobre kilka klipów było. W ogóle, kurczę, jutro, single? Miałem ją mieć dzisiaj, ale przyjdą jutro, więc podklepię ci tam przy okazji jakoś... Wiesz. To zbiórka z podwórka, muzyka miejska, ja to wszystkie przecinki na mieście. Jasne. Najbardziej daleko lubię. Nie mamy. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie, że mnie tutaj odwiedziliście. Dzięki, Filip. To my też dziękujemy. Fajnie było, a wszystkie poprzednie audycje, jak i tą później, za mniej więcej pół godziny można znaleźć na stronie polskieradio.pl albo w aplikacji Polskiego Radia. Napisać do mnie można na maila zbiórka bez polskich znaków @polskieradio i cóż mi pozostaje na koniec? Wabene, Wacha, wuja HZG i gościnnie Kościej z Wrocławia. Również jego płyta w Shaped by Society niedawno wyszła. Z MVP Milo właśnie. Tramwaj zwany pożądaniem. I żegnamy Pozdrawiamy. Się. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrowienia i powodzenia. Trzymamy się, lepiej nas hejs, stężenie wysoki level. Jak orły na żer, wylatujemy na skwer i wszystko w abene. Przez cały dzień, to paper play, jak młynek ziomek to miele. Dekady dwie, tak albo nie, chyba to było za wiele. Pytanie to twoje o miłość jak zwoje, zawiłej wjeżdża na bary. Tam mienią się Silver Samary. Robią bling bling, robimy blow jak Johnny D. Na cztery łapy wykuci jak Jeep. Poty i na bani dropy niczym kopy na kłopoty, topy palą procesory. Ej, nie ma tu story, gdy tej nie ma kabony. Za białe kolory bitch. Kabiny, eskorty i protektorzy, zamiast floty masz foty. Ej, jak pijesz z nią moli na loży i szoty. Chwila to zwiewna, suka jak moty. Szmeter lead, płać jak za blink, jaki blink. Ej, tu szacunek to waluta i kolasi w nit. Znam to, uwierz mi, jebać to co uważasz za blink. Teraz nie trzeba nam dosłownie nic. Piszemy nową historię. Trzymamy się, lepiej nas hejs, stężenie wysoki level. Jak orły na żer, wylatujemy na skwer i wszystko w abene. Przez cały dzień, to paper play, jak młynek ziomek to miele. Dekady dwie, tak albo nie, chyba to było za wiele. Kartki, kety, trochę mety, chociaż to nie Czechy, blaty, blety. Co drugi eteryk, co drugi baletmistrz. Purpurowy jak światła zegarmistrz. Bichu, gdzie ty, biegną chamy na mnie zbety. Trzeba było kieszeń, wtedy kurwa rozliczyć normalnie. Teraz będzie przekopanie. Piję kawę, jestem jeszcze cały w proszku. Wy fruwaliście dalej cali w proszku. Gdy ja mu wykrzyczałem, odjeb się ode mnie w końcu i rano strzepy na poduszce, czemuż ramy i wylewy pod oczami. Nigdy nie mówiłem mojej mamie. Ej, to jak wspólne umieranie, honey. Gdy robicie pośród mieściu cruising niczym pochowanie, totalnie być pani. Roboty full mam, ale mój mózg man wczoraj się spalił niczym joint. Telefon upadł, szybka się stłukła, ktoś pewnie puka, ale jest off. Mina jest smutna, deszcz tutaj pluska, sam nie wiem czy to jeszcze mój dom. Wiem co to umiar, wczoraj on umarł, tak jak kolega co złapał tu ząg. Lodówka pusta, to się nie zdarza, odkąd szczelnie kitramy sos. Na etykiecie Bartek Kapustka. To chyba nie on, ktoś mi zaufał, tego nie kumam, ale okej, muszę zjeść coś. W dupie mam ciebie, twoje potrzeby oraz kolejny już tutaj rząd. Na moje plecy spadła misja, ziom, leć tam gdzie sklepy, sio. Lepiej mi nie pisz życia, jeśli chcesz tu przeżyć jeszcze coś. Wyrzucam śmieci, tak to